นอกจากนี้แล้วพระในนิกายนี้ที่นิยมเรียกกันว่านักศิษย์นะครับก ็นิยมนักศิษย์นะฮะ ครับนักศิษย์ก็นิยมมีเมียมีลูกแล้วก็ประพฤติตัวมัวเมาในกามคุณชอบเมาเหล้าเหมือนคฤหัสถ์ผู้ศีลทั่วไป ครับ ครับเมื่อนักบวชเป็นอย่างนี้นะฮะก็จะทำไงก็กิจกรรมที่ออกมาก็ต้องออกมารูปนี ้ครับ อย่างในอินเดียก็มีบางหลายแห่งที ่ครับ มีรูปสลักซึ่งเป็น ไอชุลโ หที่แสดงถึงกิจกรรมเมถุนสังโยคเนี่ยท่านอาจารย ์ครับ ก็จะมีกันเยอะในอินเดียนะครับทีนี้อาจารย์ในกรณีที่บริษัททางร้านต่างๆพอถึงปีใหม่พิมพ์ปฏิทินอย่างเงี้ยแจกเนี่ยได้บุญไหมเนี่ย บุญปฏิทินรูปเปลือยอะไรนั่นใช่ไหม ครับปฏิทินโต้นะ ก็จะได้บาปไปสิจะได้บุญ โอ้บางบริษัทที่ลงทุนเป็น10ล้านเลยนะเพื่อที่จะทำบาปนะ จะได้บาปแน่นอนจะได้บุญอะไร ครับ ทีนี้ข้อนี้ก็คงมีเพียงแค่นี้นะอาจารย์ ครับผม แล้วก็เลื่อนมาข้อต่อไปเพราะเวลาเหลือไม่มากนะ ครับ ผมอยากจะคุยซ้ำเรื่องสันโดษสักนิดหนึ่งครับอาจารย ์ครับ สันโดษเนี่ยครับคนยังเข้าใจผิดกันอยู่เราควรจะทำความเข้าใจกันใหม่คือผมเข้าใจว่าก็คงพูดกันมาเยอะแล้วนะฮะเรื่องนี้แต่ว่าผมอยากจะย้ำอีกนิดนึงว่าเราพูดกันเรื่องสันโดษในแง่ของการหยุดนิ่ง ค ือไม่เคลื่อนไหวหมายความว่าพอสันโดษแล้วก็สบาย คร ับสบายพอสบายแล้วก็หยุดแค่สบายตรงนั้นแค่สันโดษตรงนั้นทีนี้ที่จริงสันโดษมันเป็นคุณธรรมมันต้องเป็นมัชฌิมาปฏิปทา ครับ มันเข้ากลางระหว่างความเกียจคร้านกับความโลภครับอาจารย์ครับ แต่สันโดษนี่อยู่ตรงกลางระหว่างความเกียจคร้าน กับความโลภ กับความโลภ ครับความเกียจคร้านก็เป็นอกุศลธรรมใช่ไหม ครับ เป็นอกุศลเป็นบาปเป็นความไม่ดีเป็นส่วนสุดข้างหนึ่งทีนี้ความโลภมันก็เป็นส่วนสุดอีกข้างหนึ่ง ครับ ทีนี้ความสันโดษนี่มันจะเข้ากลางระหว่างสองอย่างนั้น ครับ มันก็เป็นความพอดีเป็นมัชฌิมาปฏิปทาแล้วก็เป็นความเคลื่อนไหวเป็นแอคทีฟไม่ใช่หยุดนิ่ง ครับหมายความว่าสันโดษมาอยู่ตรงกลางปุ๊บนี่มันจะเกิดเป็นการเคลื่อนไหวการกระทําในสิ่งที่ดีขึ้นมา ครับใช่ครับแล้วทีนี้คนส่วนมากก็มักจะให้สันโดษเนี่ยเป็นตัวหยุดหมายความว่าพอแค่นั้นพอใจแค่นั้นคือเป็นปลายทางหรือว่าจบในตัวเอง ครับ จบในตัวเองแต่ความจริงไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะสันโดษเป็นในเพียงเป็นพื้นฐานให้สัมมาวายามะทำต่อไป ก้า วหน้ารับช่วงต่อไป ครับ รับช่วงต่อไปให้ความเพียรชอบรับช่วงต่อไปทีนี้ถ้าหยุดเพียงแค่นั้นมันไม่ใช่ไม่ถูก ครับต้องมีการเคลื่อนที่ต่อไปนะฮะ สมมติว่า สันโดษแล้วนั่งยิ้มแงอยู่อย่างนี้ใช้ไม่ได้นะฮะ อย่างนั้นไม่ได ้สันโดษนี่หมายความว่าต้องลงมือขยันหมั่นเพียรทำต่อไปด้วย เพียงแต่ว่าไม่เกียจคร้านและไม่โลภ ไม่เกียจคร้านไม่โลภ ครับไม่โลภ คืออะไรที่เป็นสิทธิของเราก็ได้มาโดยชอบธรรมอย่างนี้ไม่มีผิดไม่ใช่เรื่องของความโลภ เราได้มาด้วยสัมมาวายามะนะ ครับ ที่ผมขอขยายความโลภนิดหนึ่งอาจารย์จะได้หลักที่ดี ครับ คือว่าความโลภอย่างหยาบเนี่ยนะครับต้องการถึงกับช่อโกงของผู้อื่นอันนี้เป็นความโลภอย่างหยาบความโลภอย่างกลางแสวงหาไม่รู้จักพอคือสุจริตนะครับแต่ว่าแสวงหาไม่รู้จักพอใช้เวลาของชีวิตไปทั้งหมดในการแสวงหาสินสมบัติอะไรไม่รู้จักพออันนี้ก็เป็นความโลภอย่างกลาง เขาเรียกว่าโอ้โหทำกันหามร่วมหามข้างเรียกว่าเหนื่อยยากอะไรก็ว่ากันไป มากเกินไปนะฮะท่านมหาธรรมกันทีท่านบอกการสะสมทรัพย์สินไว้มากเกินไปเป็นการขโมยอย่างหนึ่งท่านถือว่าทรัพยากรของธรรมชาตินี่มันเป็นของคนทุกคนทีนี้ถ้าคนไหนที่มาเอาไว้เป็นส่วนตัวมากเกินไปมันเป็นการขโมยนั่นเป็นคนใจประณีตนะครับจันหา ครับ ครับกรณีความโลภอย่างละเอียดนี่ก็คือติดใจผัวพันในของที่เป็นของตัวถอนใจไม่ออกถอนใจออกมาไม่ได้คือไม่พิจารณาเห็นโทษของสิ่งนั้นๆ บริโภคใช้สอยด้วยการติดพันในสิ่งนั้นนี่เป็นความโลภอย่างละเอียด ครับ ก็ไม่ดีเหมือนกัน ครับ ครับในหลักของพุทธศาสนานี้ท่านสอนให้เห็นโทษมีปัญญาในการที่จะสลัดออกในการที่บริโภคปัจจัยสี ่ครับ ใช่ไหมครับ ครับ อาดีนวะและสาวีนิสรณปัญโยปริพุนชติอันนี้ถึงจะได้หลักที่ดี ครับ ถ้าใครสักคนหนึ่งจะทำราวผ้าเนี่ยนะผนังซีเมนต์สมมติว่านะฮะเขาจะต้องใช้เครื่องมือหลายอย่างเช่นว่ามีสว่านสว่านก็มีหน้าที่เจาะก็เจาะพอเจาะเสร็จแล้วมันสว่านก็ต้องพักไว้แค่นั้น ครับไม่เอามาทำงานอีก ครับไม่ทำอย่างอื่นต่อไป ครับ ก็ต้องมีค้อนมีอย่างอื่นซึ่งมารับช่วงสว่านต่อไป ครับ เพื่อให้สำเร็จเพราะงั้นคนที่มีสันโดษเนี่ยต้องมีคุณธรรมอย่างอื่นอีกเยอะนะ ครับ จึงจะทำงานให้ประสบความสำเร็จได ้ก็สันโดษก็เหมือนกับสว่าน ใช่ครับ เหมือนสว่านทำหน้าที่เจาะแล้วก็ส่งงานนี่ต่อให้ ส่งงานให้กับอย่างอื่น อย่างอื่นต่อ ให้กับค้อนให้กับตะปูให้กับอะไร ที่ จะมารับช่วงไป ครับ จึงจะทำราวเสร็จสำเร็จ ครับ เนี่ยอันนี้คนส่วนมากจะไม่เข้าใจสันโดษในแบบนี ้ แม้ท่านสันโดษท่านไม่เอาอะไรท่าน ส่วนมากเราจะไปมองกันอย่างนั้นว่าโอ้โหพระองค์นี้ท่านสันโดษจังเลยท่านห่มจีวรผืนเดียวอย่างนี้ไม่ถือว่าสันโดษใช่ไหมฮะ คืออาจจะมากน้อยก็ได้นะฮะแต่ว่าสันโดษนี่ต้องถือไว้อย่างว่าสันโดษไม่ใช่ความหยุดนิ่ง ครับต้องส่งต่อ ต้องนำไปสู่คุณธรรมอื่น ครับ เพราะว่าตัวนี้มันเป็นตัวป้องกันอธินาทาน ครับ ป้องกันคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ครับคนที่สันโดษนี่จะไม่ไปคอร์รัปชันไม่ไปอะไรทั้งนั้น ป้องกันคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ครับ แล้วก็ไม่เกียจคร้านแล้วก็ไม่โลภ ครับก็อยู่ระหว่างกลาง ครับ ไม่เกียจคร้านไม่โลภ ครับ ก็ถือว่าสันโดษ มันเป็นความพอดี เป็นความพอดี เป็นความพอดีสำหรับชีวิต ครับ ครับนะเพื่อให้ข้อนี้เลยไปนิดนึงว่าการให้ของผู้ที่มีทุนน้อยบางคนก็นั่นว่ารู้สึกเรามีทุนน้อยมีเงินน้อยอะไรให้ก็ให้ได้น้อยแต่ว่าตามหลักทางพุทธศาสนาเราในพระไตรปิฎกได้พูดถึงว่าการให้ของผู้ที่มีทุนน้อยเนี่ยหนึ่งเท่ากับพันนะ คร ับ หนึ่งเท่ากับพันเพราะฉะนั้นขอให้นำความเข้าใจสมัยว่าเรามี5บาททำ5บาทเนี่ยเท่ากับ มี5 คนที่เขามั่งมีทำอีกตั้งเยอะคือ1เท่ากับพัน ครับ1เท่ากับพัน คูณเข้าไปเลย ครับ อันนี้อยู่ในสาธุสูตรนะครับ ครับ สาธุสูตรท่านใช้คำว่าอัปปาดักขินาตินนาสหเสนสมังสิตาสมังสิตานั้นสมังมิตาแปลว่าเท่ากับพัน ครับ ครับ ให้1บาทเท่าก ับพันอันนี้ต้องดูที่ระดับจิตด้วยหรือเปล่า จิตด้วยครับเจตนาด้วย ดูที่เจตนาด้วย มีศรัทธาเต็มที่แล้วแล้วก็มีของอยู่น้อยเป็นคนจนนะครับ ครับ ครับเพราะงั้นทักษิณาที่ให้จากของน้อยเนี่ย ครับ เท่ากับหนึ่งเท่ากับพัน หนึ่งเท่ากับพัน หนึ่งเท่ากับพัน ครับก็ต้องดูเจตนานะท่านอาจารย ์ครับอันนี้ขอให้กำลังใจแก่ชาวพุทธเอาไว ้ครับว่าบางคนอาจจะมีเบี้ยน้อยหอยน้อยก็เห็นคนอื่นเขาทำบุญก็ไม่กลัวจะละอาย ใช่ครับ มีบาทสองบาทก็ขอให้เจตนาดี เรามีหนึ่งบาทเท่ากับคนอื่นเขาทำพันบาท ครับ ครับจะได้ที่บางท่านอย่างวันนั้นให้ท่านประกาศความว่าทานนี่คือการให้ที่ยังหวังผลตอบแทนแล้วก็บริจาคเป็นการให้ที่ไม่หวังผลตอบแทนอย่างนี้จะถือว่าจะคลาดเคลื่อนไปนิดหน่อยหรือเปล่า อันนี้ก็คงจะเป็นความเข้าใจของท่านนะครับ ครับ ความเข้าใจของท่าน ครับ ทีนี้บางทีเราจะใช้คำว่าจาคะหรือจะใช้คำว่าทานก็ได้บางทีเราก็หวังผลตอบแทนบางทีเราก็ไม่หวัง ครับ นะฮะ ครับ มันแล้วแต่ความคิดในขณะนั้น ครับ จะหวังผลตอบแทนหรือไม่หวังผลตอบแทนก็ใช้ทั้งสองคำนี้ได ้ครับแล้วตื่นเช้าขึ้นมาใส่บาตรเนี่ยแล้วก็จะถือว่าเป็นทานก็ได้เป็นบริจาคก็ได้ ได้ครับได้มันเป็นซินโนนีมครับเป็นคำที่ใช้แทนกันได้แม้พจนานุกรมไทยก็ให้ความหมายเดียวกันนะพอถึงคำว่าจาคะก็ให้ความหมายเป็นการเสียสละวัตถุสิ่งของหรืออะไรนะฮะ คร ับ แล้วก็การทานก็เหมือนกันให้ความหมายเดียวกัน ก็ไม่แตกต่างกันนะ ครับ ก็ลงความไม่แตกต่างกัน ทีนี้มีหลักฐานอีกข้อหนึ่งนะครับอีกอันหนึ่งที่ว่าเจตนาพร้อมโดยวัตถุชื่อว่าทาน คร ับ ข้อนี้เป็นชื่อของการบริจาคสมบัตินะท่านใช้คำบริจาคขึ้นมาเลย ครับ เป็นชื่อของการบริจาคสมบัติสัมปัตติปริจาคัตเสตังนามังเป็นชื่อของการบริจาคสมบัติทานนะฮะ ครับ ครับ คำว่าทานนี้เป็นชื่อของการของเจตนาในการบริจาคสมบัติแล้วก็ปริจาคะเจตนาเยตังอธิวัจนังทานนี้เป็นชื่อของเจตนาในการบริจาคใช้คำเจตนาใช้คำบริจาค ครับเพราะนั้นก็ถือว่าเป็นซินโนนิม ครับ เป็นไวยพจน์ซึ่งกันและกัน อีกคำหนึ่งนะครับท่านพูดถึงอามิสทาน คร ับ ก็เจสังปริจาคะเจตนาอามิสดานังเจตนาในการบริจาคอามิสอามิสเหล่านั้นคือวัตถุสิ่งของนั่นเองชื่อว่าอามิสทานก็เลยท่านใช้ด้วยกัน ครับ นะฮะ เจตนาในการบริจาคอามิสก็เลยชื่ออามิสทาน ชื่อว่าอามิสทาน ครับ ก็ใช้ทั้งบริจาคทั้งทานมาคู่กันเลย ครับใช่ใช่ใช่ครับ คร ับ ทีนี้อาจารย์ในทศพิราชธรรมนั้นอาจารย์ถามแล้วนะครับ ครับ ทีนี้ในบางทีจาคะนี่จะมีความหมายลึกแล้วก็สูงกว่าก็มีนะฮะ ครับ เช่นในธรรมจักรกับปวัตตนสูตรตอนที่ว่าด้วยนิโรธอริยสัจนะครับนิโรธอริยสัจโยตัสสาเยวตนายะอาเสสวิราคะนิโรโธจาโคปฏินิสัคโคมุตติอนาลโย ครับ นิโรธคือการสละตัณหานะครับ จาคะนี่หมายถึงการสละตัณหา สละตัณหาในที่นั้นนะฮะ คร ับ เพราะว่าบอกไว้ชัดเจนแล้วโยตัสสาเยวตนายะอาเสสวิราคะนิโรโธจาโค ครับ การสละตัณหาโดยไม่เหลือชื่อว่านิโรธ ครับ อริยสัจในที่นี้ในที่นี้จาคะก็มีความหมายไปในทางสละกิเลส ครับ สละกิเลสแล้วก็ในคราวาสธรรม สัจสมาคันติจาคะ จาคะในคราวาสธรรมนั้นก็หมายถึงสละอะไรก็ตามใจที่มันจะมาเป็นอุปสรรคในการฝึก ครับ เพราะว่าคารวะธรรมจะเริ่มต้นด้วยสัจจะใช่ไหมครับสัจจะความจริงใจธรรมะการฝึกขันติอดทนในการฝึกนี่ต้องมีความอดทนใช่ไหม คร ับไม่ว่าจะฝึกช้างฝึกม้าหรือฝึกคนทีนี้จาคะสละคือสละสิ่งที่จะมาเป็นข้าศึก ต่อการฝึก การฝึก ครับ ครับเพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการฝึกเช่นว่าเด็กจะดูหนังสือสอบหรือใครก็ตามจะทำงานอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็มีสิ่งมายั่วจวนให้เขวจากทิศทางที่ตัวต้องการจะทำเช่นว่าไปหมกมุ่นในฟุตบอลไปหมกมุ่นในมวยอะไรเหล่านี้แต่ว่าหน้าที่ที่จะต้องทำก็มีอยู ่ จะต้องใช้จากทะออกมา การที่เราไม่ไปหมกมุ่นในเรื่องของการดูการละเล่นอะไรต่างๆมาตั้งใจเรียนหนังสืออย่างเดียวก็เป็นจาคะอย่างหนึ่ง จาคะครับ ไปสละสิ่งนั้น สละสิ่งที่ไม่ดี สละทั้งภายในภายนอกได้แ ทนใช่ครับ ครับโอ้ครับ เพราะฉะนั้นจาคะนี่จะมีความหมายค่อนข้างมากสักหน่อยนะครับ ครับ ทางฐานด้วยอะไรด้วย ครับ ก็ต้องดูกันละเอียดหน่อย ก็ดูกันตรงที่สถานที่อยู่ของตัวจาคะใช่ไหมว่าจาคะนี่จะไปประกอบอยู่ในหลักธรรมจุดไหนอย่างไร ใช่ครับมาตรงไหนมาอย่างไร ครับ ก็หมายก็จะเปลี่ยนไปบ้างนิดหน่อยนะครับ ถ้าหากว่าไม่มีที่มาที่ไปพอพูดถึงจาคะนี่แล้วก็หมายถึงฐานได้เลย ได้เลยครับ แต่ถ้าไปจำกัดว่าไปอยู่ตรง ทศพิธราชธรรมก็จะต้องมีความหมายไปอีกอย่างหนึ่ง ใช่ครับ ถ้าไปอยู่ที่คารวาสธรรมก็มีความหมายอย่างหนึ่ง ใช่ครับ ไปอยู่ในอริยสัจในอยู่ในธรรมจักรกับวัฏสูตรก็มีความหมายไปอีกอย่างหนึ่ง ใช่ครับ อ๋อครับครับ นี่เพราะว่าหลากหลาย ครับไอ้บริบทเนี่ยครับจะให้ความหมาย จะให้ความหมายของจาคะที่ที่แน่นอน ใช่ครับ ครับถ้าต้องดูบริบทที่มาเกี่ยวข้องเลยนะท่านอาจารย์แต่ถ้ากล่าวขึ้นมาลอยๆนี่ให้หมายถึงทาน ใช่ได้ มีความหมายเหมือนทาน ใช่ครับ ครับ เช่นชมยกตัวอย่างเปรียบเทียบนะครับอาจารย์นะเช่นว่าทุกเนี่ยนะครับคำว่าทุกเนี่ยถ้าเผื่อมาโดดก็ให้หมายถึงทั้งทุกกายและทุกใจ ครับ แต่ถ้าเผื่อทุกมาคู่กับโทมนัส หมายถึงทุกใจ ที่นั้นหมายถึงทุกกาย ทุกกาย โทมนัสเป็นทุกใจ ครับ ครับ ทุกกับโทมนัส ครับ ครับทุกกับทุกกายแต่โทมนัสเป็นการเป็นทุกใจ เป็นทุกใจถ้ามาด้วยกันนะครับ ถ้ามาด้วยกัน ครับ คร ับ ทีนี้สุขก็เหมือนกันสุขถ้ามาโดดๆก็ให้หมายถึงทั้งสุขกายและสุขใจ โอ้ครับ แต่ถ้ามาคู่กับโสมนัส ก็ให้หมายถึงสุขกาย สุขทางกายแล้วก็โสมนัสนั้นเป็นสุขทางใจอ๋อ ครับชัดเจนนะครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับเราก็รับความจริงบางอย่างในปัญหาที่เราพูดคุยกันก็เป็นเรื่องหญ้าปัดครอบเหมือนกันนะใจกังวลหญ้าปัดครอบเนี่ยก็สำคัญนะครับแล้วก็มาเข้าใจกันเรื่องทานเรื่องการบริจาคว่ามีความหมายแตกต่างกันอย่างไรก็คงจะมาเข้าเรื่องที่เราอยากจะคุยกันคือสิ่งที่ต้องทำความเข้าใจกันเสียใหม่วันนี้อาจารย์จะพูดในแง่ไหนครับท่านอาจารย ์ก็มีเรื่องตอบมาจากวันก่อนนะครับอาจารย์ คร ับ การให้ที่ลึกซึ้งเราตกลงโยงกับเรื่องทานกับจาคะเลยพอดี ครับ การให้ที่ลึกซึ้งคือการให้โดยไม่เอามันลึกซึ้งกว่าการให้โดยการให้วัตถุนะครับอาจารย์ ครับครับ การให้โดยไม่เอาของผู้อื่นโดยไม่สมควรไม่จำเป็นคือการไม่เอาเปรียบใคร ครับ อันนี้มันมีการให้อีกชนิดหนึ่งอาจารย์ครับที่ลึกลงไปกว่าที่คนส่วนมากเห็นพอพูดถึงว่าการให้เนี่ยคนส่วนมากก็จะนึกถึงว่าเราต้องหยิบยื่นของอะไรสักอย่างหนึ่งให้ใคร ครับ แต่ที่มันมีการให้ชนิดหนึ่งที ่ไม่ต้องยื่นให้ ที่อยู่ลึกนะครับไม่ต้องยื่นให ้ แต่ว่าเป็นการไม่เอาการไม่เอาเป็นการให้ชนิดหนึ่ง การไม่เอาของคนอื่นนี่ถือว่าเป็นการให้อย่างหนึ่ง ครับการไม่เอาของผู้อื่นโดยไม่จำเป็น ไม่จำเป็น ก็ไม่สมควร ไม่สมควรไม่จำเป็น ไม่จำเป็นที่จะต้องเอาไม่สมควรที่จะเอาเป็นการทำให้ไม่เอาเปรียบใคร ไม่เอาเปร ียบใคร การไม่เอาเปรียบนี่แหละคือจาคะอันหนึ่ง การให้ครับ คือการให้อันหนึ่ง การให้ ครับครับ นะฮะ เหมือนกับอภัยทานนะท่านนี ่มันเป็นการให้ที่ดีมากนะครับท่านนะ ไม่เอาเปรียบใคร เป็นคนที่มีมักน้อยสันโดษเนี่ยครับ คนที่มีความมักน้อยสันโดษเนี่ยเป็นการให ้ โดยการไม่เอาไว้เกินจำเป็นไม่เอาสิ่งที่ไม่สมควรและไม่จำเป็น ครับ อันนี้เป็นการให้ ที่ต้องมีคำว่าไม่สมควรแล้วก็ไม่จำเป็น ครับไม่จำเป็นไม่จำเป็นจะต้องเอาไม่จำเป็นจะต้องมีไม่สมควรถ้ามีคนเราในสังคมของเรามีการให้กันอย่างนี้ลึกๆสักหน่อยนะครับ คอร์รัปชันก็จะหมดไปเลย ครับอันนี้ก็คือไม่จำเป็นไม่สมควรเหมือนกัน ไม่เอา ครับ ไม่เอาครับ จะไม่มีการเบียดเบียนกันเลยอาจารย์นะเนี่ย ครับคอร์รัปชันก็จะหมดไปเลยครับ ครับ อาจารย์ครับเมื่อตอนที่4 ทุ่มนะครับ มีรายการทางทีวีรายการหนึ่งรายการเจาะใจก็ได้เอาผู้หญิง2 คนมาออกชุดแรกกันนะครับน่าสงสารมากคือถูกผู้ชายที่เป็นสามีเอาเปรียบเพราะรัฐเอาเปรียบคือเอาหมดทุกอย่างที่มี อะไรที่จะเอาได้เอาหมด เอาหมดนะ ครับเบียดเบียนทั้งร่างกายจิตใจทรัพย์สินสิ่งของ ทรัพย์สินโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือทรัพย์สิน ครับ ก็น่าสงสารมากถ้าเผื่อว่าผู้ที่เป็นสามีหรือผู้ที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับชีวิตเขาไม่ถือหลักอันนี้นะครับว่าไม่เอาสิ่งที่ไม่จำเป็นและไม่สมควร ไม่สมควร เขาก็จะไม่ทุกข์ยากลำบากถึงขนาดที่จะต้องบอกเลิกหรือทนไม่ไหวต่อไปอีกแล้ว ครับ นอกนั้นแล้วก็ในชุดต่อมาก็เป็นผู้หญิงที่ไปถูกหลอกไปซาอุ ครับ ซาอุดิอาระเบียเข้ามาเปิดเผยความจริงความลับอะไรต่ออะไรให้ฟังนี่ก็เรื่องของการที่คนบางพวกหรือคนบางคนที่บอกว่าจะให้เขาคือจะให้เขาไปทำงานแล้วก็จะให้งานเขาจะให้เงินเขาอะไรแต่แท้ที่จริงแล้วต้องการที่จะเอาเปรียบเขา ครับ โดยประการทั้งปวงเขาได้รับความทุกข์ยากลำบากเป็นนักหนาจนหนีกันออกมาอันนี้ในสังคมของเราถ้าเผื่อศึกษาทำความเข้าใจเรื่องนี้กันลึกๆสักหน่อยนะครับ ครับ สังคมก็จะสงบเรียบร้อยแล้วก็ดีกว่านี้เยอะเลยครับ ศึกษาแล้วก็ทำความเข้าใจก็หมายความว่าเราจะไม่เอาเปรียบผู้อื่น ใช่ครับ ครับไม่ซึ่งบางทีภาษาชาวบ้านเรียกว่าไม่กินแรงคนอื่น ครับครับ ไม่กินแรง การให้โดยไม่เอาคร ับ ครับเป็นการให้โดยไม่เอา โดยไม่เอา โดยไม่สมควร ครับ ครับ ถ้าเผื่อเราคิดอย่างนี้หรือคนส่วนมากคิดอย่างนี้หรือคนที่มีโอกาสคิดอย่างนี้นะครับป่าเราจะไม่หมดนะ ครับ ป่าเราจะเหลืออยู่เยอะเลยเวลานี้เหลืออยู่ไม่กี่เปอร์เซ็นต ์ประมาณ 20% เพราะว่ามีคนคิดจะเอาไม่คิดจะให้โดยไม่เอา คร ับ นะเพราะฉะนั้นก็เป็นการทักควรจะทำความเข้าใจกันมาอีกอย่างหนึ่งว่าแม้เราจะไม่มีอะไรจะให้ใครนะครับ การที่ไม่เอาของใครก็คือการให้อย่างหนึ่งเหมือนกัน โดยผมมีข้อจำกัดนะครับอาจารย ์ ว่าโดยไม่จำเป็นและไม่สมควร อ๋อครับครับ ถ้าจำเป็นก็เอาได้และสมควรก็เอาได้แต่ผู้ให้เขาจะเสียใจ อ๋อครับครับอย่างในกรณีที่สมมติว่าเป็นพระโยมเขาเอาปัจจัยสี่มาถวาย ก็เอาบ้าง ก็เอาบ้าง แต่ว่าอะไรไม่จำเป็นและไม่สมควร ครับ ไม ่เอาเช่นเอาทีวีมาถวายเนี่ยบอกก็ไม่สมควรก็ไม่รับนะ ก็พิจารณาดูนะ ก็พิจารณาดูครับ ต้องใช้อปัสเสนธรรมครับอาจารย ์ อปัสเสนธรรมพิจารณาแล้วเว้นพิจารณาแล้วบรรเทาพิจารณาแล้วไม่เอาปฏิเสธอะไรเนี่ยนะฮะก็แล้วแต่ว่าเขาเอาอะไรมาถวายก็อันนี้ไม่สมควรโยมออกกลับไปเถอะ เอาเหล้ามาถวายอย่างเงี้ยเลย ไม่ใช่ว่าใครเอาอะไรมาถวายก็รับ หมดนะ ก็แย่นะฮะ ครับแล้วอย่างเงี้ยผมว่าตอนนั้นเมื่อตอนผมก็เห็นอย่างนี้นะตอนที่เป็นพระนะท่านอาจารย์ก็ผมก็เคยทดลองดูเพราะมันก็บอกเอ้ยโยมเอาบุหรี่มาถวายนี ่คร ับไม่มาถวายแล้วเราไม่สูบที่มันก็จะเสียก็ลองสูบดูอย่างนี้ก็ถือว่าถ้าไม่รับก็ไม่มีปัญหาใช่ไหมท่าน ถ้าไม่รับก็ดีคร ับ ถ้าไม่รับก็ดี ไม่รับก็เป็นกุศลทีเดียวแหละ ครับไม่บาปนะไม่ว่าบอกโอ้ทำไมชาวบ้านเขาจะเอาของมาถวายทำไมพระไม่รับ ทำเป็นหยิ่ง ทำเป็นหยิ่ง ไม่สมควร ไม่สมควร ไม่สมควรและไม่จำเป็น ไม่จำเป็น คร ับ คร ับขอไม่รับ ครับอย่างนี้ได ้ได ้ คร ับ มันก็ต่อมานะฮะต่อมาหลังจากที่มารับราชการอะไรต่ออะไรแล้วเนี่ยมันก็ต้องไปเกี่ยวข้องกับสังคมก็ส่วนมากพอเข้าไปบนสโมสรเนี่ยคนเขาก็จะส่งแก้วเหล้าให้เลย เขาก็จะแจกเหล้า เขาก็จะแจกเหล้าเราก็ไม่รับอย่างนี้ได้นะฮะ เราพิจารณาแล้วว่าไม่สมควร คร ับ แล้วก็ไม่จำเป็นเขาไม่รับไม่เอา คร ับ แต่คนอื่นเขาก็เห็นว่าดีนะครับอาจารย์นะ ครับดี นะ คร ับ ในที่สุดเขาก็เห็นว่าดี เห็นว่าดีเพราะมันทำกันทุกสังคมอ่ะท่านอาจารย์น่ะนะทุกหย่อมทุกที่โดยทำไปนี ่ถ้าเรายืนหยัดอยู่อย่างมั่นคงด้วยธรรมโดยธรรมนะฮะด้วยความถูกต้องในที่สุดใครๆเขาก็เห็นว่าดี เรื่องนี้เราอยากจะพูดในหมู่ของพวกเรานิดหนึ่งก็คือว่าบางคนเนี่ยเคยบวชเรียนมาแล้วพอศึกหาลาเพศขึ้นมาก็บอกว่าต้องการเข้าสังคมให้ได้เขาทำอะไรก็ต้องทำให้เหมือนเขาอย่างนี้จะมองในแง่ ไม่จําเป็นไม่สมควรอย่างนี้ยังไงท่านอาจารย์ ใช่ครับ พวกเราบางคนเนี่ยนะ ไม่จําเป็นครับ คร ับไม่จําเป็นคือว่ายืนหยัดไปในสิ่งที่ถูกต้องหรือว่ายืนอยู่บนทางที่ถูกต้องดีกว่าครับ คร ับ แล้วก็ชาวบ้านทั่วไปเขาก็เป็นคนมีศีลมีธรรมนะครับเขาเห็นความเป็นคนมีศีลมีธรรมนี่เป็นความดีเป็นสิ่งที่ดีนะครับไม่ใช่ว่าจะเฉยหรือจะอะไรเฉยเป็นเฉยสิฮะ ครับ ไม่เห็นเป็นไรนะฮะมีข้อน่าคิดอยู่อันหนึ่งจันฮะในคาถาวัตถุสิบเนี่ยนะฮะมันไม่มีทานนักคาถา อ๋อ นี่ก็แปลกนะฮะไม่มีทานนักคาถาอยู่ในคาถาวัตถุ คร ับ มีศีลมีสมาธิมีปัญญามีวิมุตติญาณทัศนะทีนี้ผมก็คิดดูว่าให้ทานนี้ไปอยู่ที่ไหน ครับ ทานก็ต้องน่าจะไปอยู่ในข้อนั่นแหละครับสันโดษมักน้อยอะครับ อ๋อ ครับพอเราสันโดษมักน้อยแล้วเป็นการให้ผู้อื่นโดยลึกๆ ครับ คือว่าแทนที่ว่าเรามีโอกาสที่จะเอาได้อะไรเราไม่เอาแบบว่าเผื่อไว้ให้คนอื่น ครับ อาจารย์นะฮะ คร ับ ผมนี่ผมเสนอขึ้นมาอาจารย์ช่วยคิดด้วยก็แล้วกัน คร ับ ผมก็หมายความว่าเรามีโอกาสที่จะได้100แต่ว่าเราเอามาแค่50 ครับ เพื่อให้คนอื่นได้อีก50 ให้โอกาสแก่คนอื่น ให้โอกาสแก่คนอื่นอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการให้ทานเหมือนกัน ครับคือนั่งดูคาถาวัตถุ10นี่มีอย่างอื่นหมดแล้วนะ ครับ แต่ทำไมทานไม่มี ทานไม่มี ทานนักคาถาไม่มี ก็ไปดูในแง่ของสันโดษ ผมดูอ๋อคงจะดูจะอยู่ในโน้นแล้วล่ะอยู่ในสันโดษมากน้อยนะครับ ครับ คนมากน้อยสันโดษนี่ก็เป็นการให้คนอื่นโดยลึกๆมันไม่กอบโกย ครับ ไม่เป็นคนกอบโกย ครับ แม้จะมีโอกาส ครับ แล้วในสิกขา3ก็ไม่มีฐานะสิกขา ครับ ก็ มีศีลสมาธิปัญญาเลย ศีลสิกขาจิตสิกขาแล้วก็ปัญญาสิกขานะครับความยิ่งใหญ่ของมนุษย์เราหลายคนนะครับอยู่ที่การไม่เอา ครับ ครับคือเสียสละความยิ่งใหญ่ทำให้คนยิ่งใหญ่ความยิ่งใหญ่ของมนุษย์เราหลายคนอยู่ที่การไม่เอาย ังไปดูท่านมหาสมคันธีนะฮะก ็ เป็นตัวอย่างของการไม่เอาเรามองถึงคนปัจจุบันนะในยุคของสัก50-60ปีมานี่ท่านมหาสมคันธีก็ถือว่าเป็นตัวอย่างของผู้ที่ไม่เอา ของคนในยุคที่เราพอเห็นได้ ถ้าพอเห็นได้ฮะ ยุคที่เราพอเห็นได ้ครับ ท่านบอกว่าการความไม่มีนี่เป็นความสุข ครับ พยายามลดทอนสิ่งต่างๆที่มีให้ร้อยน้อยลงน้อยลงน้อยลงจนเกือบจะไม่มีอะไรเลย ครับ ก็เป็นความสุข เป็นความสุขอย่างหนึ่งการไม่มีอะไรเลยก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งนะ ก็เป็นความสุข ก็มองกันในมุมกลับบางคนก็บอกว่าต้องมีเยอะๆถึงจะมีความสุข คือที่จริงถ้าเผื่อเราทำตัวเป็นคนมีน้อยนะครับ ไอ้ความมีมากมันอยู่กับธรรมชาติ อ๋อครับ มันทำให้ความมีมากอยู่กับธรรมชาติ ตัวธรรมชาติมันจะมาก คือสังคมจะมั่งคั่งแต่ว่าตัวบุคคลจะไม่มั่งคั่ง ครับ ทรัพยากรต่างๆของสังคมของโลกเนี่ยจะมีเยอะแยะ ครับ ครับทีนี้ก็คนก็บริโภคไม่รู้จักหมดไม่รู้จักสิ้น ครับ เพราะความที่ไม่เอา ครับ นะครับ การที่เป็นคนไม่เอาเนี่ยธรรมชาติมันจะเหลือเยอะ ใช่ครับ ก็มันมีปัญหาอยู่ตรงนี้ท่านอาจารย์ฮะคือคนไม่อยากมีไม่อยากได้ในส่วนที่ทรัพย์สมบัติแต่อยากได้อำนาจ อันนี้เป็นภาวะตัณหา ครับที่บอกว่าอยู่น้อยกินน้อยแต่อยากมีอำนาจ เป็นภาวะตัณหา ครับ ตัณหา ภาวะตัณหา คร ับ เดอะวินทูพาวเวอร์เดอะวินทูพาวเวอร ์คือการกินน้อยอยู่น้อยกินน้อยใช้น้อย เพื่อ ที่จะให้มีอำนาจ บางทีกามตัณหาไม่มากเท่าไหร ่ แต่ว่าภาวะตัณหา เป็นภาวะตัณหาม ากเพิ่มภาวะตัณหา เป็นเพิ่มภาวะตัณหาม าก กามตัณหาน้อยแต่จะไปภาวะตัณหาจะเมื่อมากขึ้นมาหน่อย ครับ กินน้อยอาจจะกินน้อยอยู่น้อยใช้น้อยแต่ว่าอยากมีอำนาจอ ย่างท่านมหาธรรมคันธีเราก็มองในแง่นี้ก็ได้นะว่าอยู่น้อยกินน้อยแต่ว่าเพื่อที่จะมีอำนาจในประเทศอินเดียนี่ยังไง คือมองในแง่ของท่านมหาธรรมคันธีนี้มองในแง่ที่ว่าท่านเพื่อประโยชน์ของประชาชนเพื่อความสุขของประชาชน ครับ ท่านคันธีนั้นท่านเป็น the greatest happiness principle ค ือนโยบายหลักมหาสุข ต้องการสุขเพื่อคนส่วนมาก เพื่อคนส่วนมากครับ แล้วก็ต้องการใช้ชีวิตให้เป็นแบบอย่าง ครับครับเพื่อเป็นแบบอย่างด้วยครับ เหมือนพระพุทธเจ้าครับ ครับ พระพุทธเจ้าต้องการความสุขแก่คนส่วนมากแล้วต้องการใช้ชีวิตให้เป็นแบบอย่าง ครับ ครับ ต้องการสุขต่อคนหมู่มาก ให้คนสุข แล้วก็ทำตัวเองให้เป็นตัวอย่าง ทำตัวอย่างให้เป็นแบบอย่าง ให้เป็นแบบอย่าง ครับ ว่าการที่เป็นคนไม่เอาของคนอื่นหรือว่าการที ่มีน้อย แล้วมีความสุขนั้นลักษณะเป็นอย่างไร ครับ ครับ อยู่ได้ครับ อยู่คนไม้ก็ได้อยู่ที่ไหนก็ได้มีอาหารอะไรก็สามารถที่จะหาความสุขได ้ดูเสื้อผ้าท่านดิผ้าชิ้น2ชิ้นเท่านั้นเอง ครับบางคนก็ต้องสรรหานะฮะจะกินจะอยู่ก็จะต้องไปร้านอาหารที่ราคาแพงๆที่หรูๆรถก็ต้องใช้ราคาแพงๆเสื้อผ้าราคาแพงๆน้ำดื่มก็ต้องสั่งจากน้ำแร่จากฝรั่งเศสมาลักษณะนี้ก็ถือว่ามันไม่เป็นตัวอย่างในทางที่จะหาความสุขจากความไม่มีนะท่านอาจารย ์เป็นความฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยนะ เป ็ นความฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือย เป็นส่วนสุดไปอีกด้านหนึ่ง ครับเป็นกามสุขันธิกานุโยคไปด้านโน้นเลย ครับแน่นอนครับ ครับ ตะกี้อาจารย์พูดถึงเรื่องคนไม้ขึ้นมานะฮะผมเลยนึกออกขึ้นมาว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าทำไมแม้ท่านจะสิ้นอาสวะแล้วจึงชอบสอบเสพเสนาสนะป่าท่านยังนิยมที่จะอยู่ตามเสนาสนะป่า อยู่ตามธรรมชาติเนี่ยท่านนะ สิ้นอาสวะแล้วนะฮะท่านก็บอกว่าที่เป็นเช่นนี้อย่าเข้าใจว่ายังไม่สิ้นอาสวะแต่ว่าข้อหนึ่งเพื่อต้องการจะมีความสุขในปัจจุบันในทิฏฐธรรมนะครับแล้วก็ประการที่สองเพื่อเป็นตัวอย่างแก่อนุชนเป็นตัวอย่างแก่คนรุ่นหลัง คร ับ ครับเพื่อจะได้เสพเสนาสนะป่าอยู่ในที่สงัด ครับประการแรกก็คือต้องการความสงบความสุขเจอที่เกิดจากความสงบ ความสุขในปัจจุบัน ซึ่งเป็นปัจจุบัน ครับ แล้วประการที่สองก็เพื่อที่จะเป็นแบบอย่างของคนรุ่นหลังต่อไป ใช่ครับ ครับ แล้วก็ขอยงอีกนิดนึงครับอาจารย์ฮะยงไปอีกนิดนึงมีพระรูปหนึ่งแก่แล้วพรรษามากแล้วไปกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าขอให้แสดงธรรมแต่โดยย่อแสดงธรรมน้อยๆหน่อยย่อๆหน่อยพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสทวงติงว่าถ้าพระอย่างเธอซึ่งอายุก็มากแล้วพรรษาก็มากแล้วยังขอให้แสดงธรรมแต่โดยย่อแล้วพระหนุ่มเน้นน้อยจะพูดอย่างไร ครับครับครับ อาจารย์ลองนึกดูนะ ครับผม ตรงนี้รู้สึกว่าเป็นปฏิปุจฉาที่น่าคิดมากเลยครับ ครับขนาดบวชมาตั้งนานแล้วยังขี้เกียจที่จะฟังธรรม ใช่ครับ นี่คือเราตีจุดตรงนี้เลยนะ ใช่ครับ แล้วก็พระหนุ่มเน้นน้อยจะขนาดไหน พระหนุ่มเน้นน้อยจะพูดยังไง ครับจะพูดยังไง พระพุทธเจ้าท่านบางทีท่านย้อนกลับนี่ซึ้งๆเลยนะ ฮะหนักๆเลยนะครับ ใช่ว่าที่แทนที่ว่าบวชมานานพรรษามากแล้วบวชมานานแล้วน่าจะขอให้แสดงธรรมโดยละเอียดพิสดารแต่กลับมาว่าขอให้แสดงธรรมย่อๆ ครับ แล้วพระหนุ่มเล่นน้อยจะพูดยังไงจะว่ายังไง ที่ไปทูลถามอย่างนั้นอาจจะมีมองในแง่ว่ารู้มากแล้วก็ฟังย่อๆก็ได ้ขี้เกียจมากกว่าขี้เกียจมากกว่า ส่วนมากก็จะขี้เกียจเลยนะฮะ ขี้เกียจ เสียเวลา ขี้เกียจฟังมากกว่า ถ้าตอนผมเป็นพระเนี่ยผมสวดปฏิโมกข์เลยฮะถ้าผมจะใช้เวลาประมาณ40นาทีที่วัดนี่ก็ถือว่าถ้าใครสวด40นาทีถือว่าม าตรฐาน ไม่ใช่มาตรฐานถือว่าแย่ที่สุด แย่ที่สุดเลย เพราะมีรูปหนึ่งก็สวด25นาทีสวด40นาทีเนี่ยพวกไม่อยากฟังแล้วเพราะวันไหนถ้ามหาสังขาวสวดปฏิโมกข์พวกก็จะล้อบอกว่าวันนี้ต้องเอามุ้งไปด้วย หล ับ ไปนอนในโบสถ์เลยเพราะนั้นเรื่องของการยิ่งบวชนานนี่ต้องฟังมากนะท่านอาจารย ์จริงๆ45นาทีนั้นไม่มากนะฮะ ครับ เป็นมาตรฐาน เป็นมาตรฐาน ทั่วไป ครับ 50นาทีก็ไม่มากไม่งั้นเดี๋ยว25นาทีก็ไม่ต้องหายใจ ครับ ครับฟังไม่รู้เรื่องเลย ครับ ครับ ครับ ทีนี้ต่อเนื่องกันมานะครับอาจารย์ฮะ ครับ พระสงฆ์ที่จัดเข้าในพระรัตนตรัยนะครับ ครับ ผมมีเด็กนมที่มาบวชหลายคนมาลาบวชนะครับเขามาลาบวชเขาบอกว่าเขาจะได้เป็นหนึ่งในพระรัตนตรัยเขาว่าอย่างนั้นพอบวชแล้วนะครับ ครับ ผมบอกว่าอย่าเพิ่งคิดอย่างนั้นนะ ครับ เราไม่ใช่พอบวชแล้วจะเป็นหนึ่งในพระรัตนตรัยนะพระสงฆ์ที่จะเป็นที่จะจัดเข้าในพระรัตนตรัยเนี่ยต้องเป็นพระอริยสงฆ์ต้องเป็นพระอริยสงฆ์ไม่ใช่พอบวชเข้ามาหรือว่าเป็นยังไม่ได้สำเร็จมรรคผลใดๆแล้วจะเป็นหนึ่งในพระรัตนตรัยไม่ใช่อย่างนั้น ครับ เพราะว่าในสังฆคุณที่สวดๆกันอยู่นะครับท่านระบุไปถึงพระอริยสงฆ์โดยตรงเลยใช่ไหมครับสุปฏิปันโนอุสุปฏิปันโนยายะปฏิปันโนสามีจิตปฏิปันโน ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติควรปฏิบัติชอบเนี่ยนะ พระควโตสาวกสังโฆนะฮะ คร ับ แต่แล้วท่านก็ขยายความว่าญาติดังจัตตาริปุริสยุคานิอัตถาปุริสภุคลา ก็หมายถึง คือบุคคล เรียกบุคคล8แปดสี่คู่แปดจำพวก ครับเอสาพระควโตสาวกสังโฆนี่แหละคือพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาค ครับ เพราะงั้นพระสงฆ์ที่จัดเข้าอยู่ในพระรัตนตรัยนี้น่าจะเป็นพระอริยสงฆ์ไม่ใช่สมมติสงฆ์ ครับ ท่านจึงใช้คำว่าสาวกสังโฆทีนี้สำหรับสมมติสงฆ์นี้ใช้ซินโนนิมหรือว่าคำใช้แทนก็คือภิกขุสังโฆ ภิกขุสังโฆ ภิกขุสังโฆ ไม่ใช่สาวกสังโฆ ครับ อ๋อ เพราะนั้นเวลาถวายสังฆทานท่านผู้ฟังจะสังเกตว่าเขาใช้คำว่าภิกขุสังฆะโกโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆนะครับไม่ใช่สาวกสังโฆ คร ับ วันนี้เป็นความต่างอย่างชัดเจนเลยนะครับ ครับเพราะฉะนั้นท่านที่บวชเพื่อจะได้เข้าเป็นหนึ่งในพระรัตนตรัยนั้นอย่าเพิ่งทึกทักเขานะครับ ก็มีบางสำนักแล้วที่ประชาสัมพันธ์อย่างนั้นนะท่านอาจารย ์อย่างนั้นเลยครับ ครับก็สำนักดังๆซะด้วยนะฮะครับก็ไปชักชวนคุณบุตรมาบวชบอกว่าจะได ้ หนึ่งในพระรัตนตรัย คร ับ ถ้ามาลาผมทักทุกทีนะทักทุกทีบอกว่ายังไม่ใช่นะเป็นเพียงสมมติสงฆ์แต่ก็ดีนะครับ ทีนี้ในการที่เราจะมองสมมติสงฆ์กับอริยสงฆ์นี่ในปัจจุบันนี่เราก็ควรจะบอกว่าถ้าไม่ใช่เป็นพระอริยสงฆ์ก็จะไม่แสดงความเคารพนี่ก็ไม่น่าจะถูกเหมือนกัน นั่นไม่ใช่หรอกครับไม่ถูกครับสมมติสงฆ์ก็ควรจะเคารพนะฮะ ครับ เคารพตามสมควรแก่ฐานะของท่าน ครับ เพื่อให้ท่านสืบอายุพระศาสนา ครับ ต่อไปนะครับครับ ก ็แม้ท่านยังไม่เป็นอริยสงฆ์แต่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติสมควรก็มีอยู่ไม่ใช่น้อยนะครับ ครับแต่อย่างน้อยเราก็เคารพท่านในฐานะที่เป็นศาสนทายาท ใช่คร ับ สืบต่ออายุพระพุทธศาสนาให้พระพุทธศาสนานี่ดำรงมาจะเป็นที่พึ่งที่ระลึกกับเรามาจนปัจจุบันนี้ก็ถือว่าพระสงฆ์นี่ก็เป็นผู้ที่มีคุณูปการนะท่านอาจารย์ ใช่ครับใช่ครับ เราเคารพท่านในลักษณะแบบนี ้ใช่ครับเป็นสถาบัน ครับเป็นสถาบัน สถาบันเวลาผมไปบรรยายวิชาที่มหามกุฏนะฮะเสร็จแล้วผมก็มักจะให้กำลังใจหรือพูดกับท่านบอกว่าดีแล้วท่านสามารถศึกษาเราเองเป็นการได้ช่วยกันสืบอายุศาสนาต่อไปนะครับครับก็รู้สึกว่าท่านสบายใจ ครับ ท่านสบายใจ ที่นี่อาจารย์นะก็ถ้าหากว่ามีผู้ตั้งใจที่จะบวชมาเป็นพระสงฆ์แต่เป็นได้แค่สมมติสงฆ์แต่พยายามจะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่ถ้าจะมีคนถามว่าแล้วอริยสงฆ์แล้วเป็นอย่างไรอย่างนี้อาจารย์อาจารย ์อริยสงฆ์เป็นอย่างไรอันนี้เรารู้ท่านไม่ได้นะครับ โอ้คร ับจนกว่าเราจะได้เป็นอริยสงฆ์ได้เองก่อน ก็สมมติสงฆ์นี่ก็ ถ้าปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติควรปฏิบัติชอบก็จะ เป็นอริย กลายเป็นพระอริยสงฆ์โดยอัตโนมัติใช่มั้ยฮะอาจารย ์ต้องถึงระดับหนึ่งนะครับ ต้องถึงระดับหนึ่ง ทีนี้เราจะมีเกณฑ์ว่าถ้าอริยสงฆ์นี้ที่จะเรียกว่าพระอริยสงฆ์ได้ที่จะต้องบรรลุเป็นพระโสดาบัน ตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไป ครับโสดาบันขึ้นไปถ้าโสดาบันนี่ก็คือละอะไรสักกายทิฏฐิ สักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีระพตาปรามาส อย่างน้อย อย่างน้อยก็ต้องละอย่างละ แต่ที่ละได้นี่ก็พระท่านรู้ของท่านเองแต่ญาติโยมจะไม่มีทางรู ้ไม่จำเป็นต้องรู้ก็ได ้ไม่จำเป็นต้องรู้ก็ได้ ไม่จำเป็นต้องรู้ก็ได ้ทีนี้ตรงนี้ปัญหาก็ตรงที่ว่าพวกเรานี่ไปทึกทักว่าเป็นพระอริยสงฆ์นี่ท่านอาจารย ์ไม่จำเป็นต้องรู้ก็ได ้ครับ ครับคือไม่ควรจะพยายามที่จะรู ้ครับครับ ถ้าจะรู้ก็รู้เอง รู้แล้วก็ไม่ต้องประกาศให้ใครรู้ต่อ แล้วก็ตามคำจำกัดความในสังฆคุณเนี่ยนะฮะผมคิดว่าแม้คารวาสก็เป็นสงฆ์ได้นะ ครับ เป็นเข้าในอริยสงฆ์สาวกสังโฆเนี่ยนะ ก็ไม่ทราบว่าถ้าใครเป็นพระอริยบุคคลแม้ท่านโสดาบันขึ้นไปนี่ก็ถือเป็นพระอริยบุคคลหมด ใช่ครับ ก็รวมทั้งคารวาสซึ่งเป็นมีทั้งผู้หญิงมีทั้งผู้ชาย ใช่ครับ ครับ ใช่ครับก็อย่างคำว่าภิกษุทั้งหลายเนี่ยนะฮะ คร ับอาจารย์กาถาจารย์ท่านผมเคยพูดกับกันทีนึงแล้วฮะ คร ับอาจารย์กาถาจารย์ท่านอธิบายว่าคำว่าภิกษุนี่หมายถึงผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลาย ครับก็ไม่ใช่หมายเฉพาะพระอย่างเดียว ใช่ครับไม่ใช ่ เฉพาะพระอย่างเดียว พิกเวคำว่าพิกเวเนี่ยใช่ไหมฮะ ใช่ครับ ครับ ก็หมายเอาพุทธบริษัททั้งปวง ครับไม่ใช่หมายเฉพาะพระอย่างเดียว ครับแต่ว่าถือเอาพระเป็นประการ อ๋อ ครับ ครับ ก็มาสายคุณวรพงษ ์ สวัสดีคุณวรพงษ์ครับ สวัสดีครับท่านอาจารย์ทั้งสามครับจะขอถามนิดนึงนะฮะอย่างเรื่องศีลเนี่ยมันรู้สึกมันจะละเอียดมากคือมันแยกแยะเป็นปลีกย่อยอีกเยอะนะฮะคือหมายความว่ามันต้องใช้ปัญญาหรือสติพิจารณาเนี่ยมันจะต้องจะทำยังไงฮะที่จะให้เรารู้แจ้งขึ้นนะนะฮะและอีกข้อหนึ่งอย่างเวลาเราทำบุญทำทานไปเนี่ยอย่างแผ่เมตตาให้ตนเองนี่ควรจำเป็นหรือเปล่าครับนะฮะสองข้อนี้ครับวันนี้ครับผม ครับขอบคุณคุณวรพงษ์ครับ ตอบเลย ครับ ฮัลโหล ก็ตอบเลยนะครับ ก็เรื่องศีลถึงจะละเอียดก็จริงนะครับแต่ว่ามันอยู่ที่กายวาจาใจเท่านั้นนะ คร ับ คือถ้าเรารักษา3อย่างนี้ได้มันก็รักษาศีลได้ ค ือมันมีศีลอยู่2ประเภทนะครับศีลเจตนาศีลคือศีลที่เกี่ยวกับกายวาจาเว้นทุจริตทางกายวาจาแล้วก็เจตสิกศีลศีลที่เกี่ยวกับทางใจเช่นว่าความโลภอยากได้ของผู้อื่นความพยาบาทปองร้ายผู้อื่นแล้วก็เห็นผิดจากคำนองครองธรรมเราเว้นเหล่านี้เสียก็เป็นเจตสิกศีลเป็นศีลทางใจก็มีเท่านี้ครับถึงจะละเอียดเท่าไหร่มันก็ถ้าสามารถรักษากายวาจาใจได้ไม่ให้ทุจริตก็เป็นอันมาใช้ได้แล้ว เร ื่อง ศีลนี่คงไม่ยากแล้วท่านอาจารย์นะ ครับทีนี้ข้อนี้ไปที่อะไรนะฮะ เมตตา เมตตาให้ตัว เองคร ับ อ๋ออันนี้จำเป็นนะครับเพราะว่าท่านต้องการให้เราเป็นพยานว่าเรารักสุขเกลียดทุกข์อย่างไรคนอื่นสัตว์อื่นก็รักสุขเกลียดทุกข์อย่างนั้นก็ต้องแผ่เมตตาให้ตัวเองแล้วก็พอแผ่ไปมันจะเป็นเมตตาสีมาสัมเพสก็เรียกเมตตาสีมาสัมเพสแปลว่าทำลายแดนหมายความว่าระหว่างเราระหว่างคนที่รักเราระหว่างคนที่เกลียดเราระหว่างคนที่เฉยๆกับเราเรามีความรู้สึกเสมอกัน ครับ ไม่มีอะไรขีดขั้นอยู่แล้วก ็ นี่คือการพัฒนาของเมตตานะฮะ ครับแล้วถ้าอาจารย์มีคนเขาบอกว่าถ้าไม่รักตัวเองจะไปรักใครมันจะมาเข้าในกรณีนี้ไหม ก็รักแต่ว่ารักผู้อื่นด้วยแต่สมม ติตัวเองยังไม่รักเนี่ยแล้วจะไปรักคนอื่นได้อย่างไร อ๋อครับที่ว่าให้แผ่เมตตาให้ตัวเองก่อน คร ับ คงจะลักษณะนี้หรือเปล่า ครับ ให้แผ่เมตตาให้กับตัวเองก่อน ได้ครับ ครับ มันเป็นการเอาตนเข้าไปเปรียบนะครับ ครับ เปรียบนะเพราะฉะนั้นก็พระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสกับพระเจ้าประสิทธิโกศลว่ามองดูไปทั่วทิศแล้วไม่เห็นใครที่ไหนอื่นจะเป็นที่รักยิ่งกว่าตนผู้รักตนจึงไม่ควรเบียดเบียนผู้อื่น คือตนของคนอื่นเขาก็รักเหมือนกัน คร ับ มองดูไปทั่วทิศแล้วมองไม่เห็นใครที่ไหนอื่นจะเป็นที่รักยิ่งกว่าตนตนของผู้อื่นก็เป็นที่รักของเขาเหมือนกันเพราะฉะนั้นผู้รักตนจึงไม่ควรเบียดเบียนผู้อื่น คร ับ ครับอันนี้ครับจุดประสงค์ก็อยู่ตรงนี้ ครับต้องการไม่ให้เบียดเบียนกันนะ ไม่ให้เบียดเบียนกัน ครับไม่เบียดเบียนตนเองด้วยแล้วก็ไม่เบียดเบียนผู้อื่นด้วย ใช่ใช่ครับใช่ครับถ้าอยากกินเหล้าก็นึกถึงว่าเมตตาตัวเองเถอะ คร ับ กินให้มากเลย แล้วไม่กินเป็นดีที่สุด แต่ก็เมตตาคนในบ้านด้วย คนที่เบียดเบียนคนอื่นนี่ถือว่าไม่รักตน ใช่ครับ คร ับ ใช่ถ้ารู้ว่าตนเป็นที่รัก ครับ ก็ควรจะรักษาตนให้ดี รักษาตนให้ดี ไม่ควรจะไปเบียดเบียนผู้อื่นการเบียดเบียนผู้อื่นก็นำภัยเข้ามาหาตัว แต่ทุกวันนี้มันก็จะมีปัญหาคนไม่รู้จักว่าตัวเองเป็นที่รักของคนอื่น ก็ไปเบียดเบียน ก็จะเบียดเบียนตัวเองก่อนทำร้ายตัวเองก่อนโดยการสูบบุหรี่ดื่มเหล้าเล่นการพนันไปเรื่อยๆไปขนาดนี้คือไม่รู้ว่าตัวเองเป็นที่รักของตนเองก็จะเบียดเบียนตนเองในขณะเมื่อเบียดเบียนตนเองก็จะเบียดเบียนผู้อื่นด้วยเราดื่มเหล้าเนี่ยก็เท่ากับเบียดเบียนลูกเบียดเบียนเมียใช่ไหมฮะทำให้ลูกเมียเดือดร้อนอะไรต่างๆอย่างนี ้ ครับการเบียดเบียนตนเองลักษณะนี้ถือว่าเบียดเบียนทั้งตนเองด้วยแล้วก็เบียดเบียนทั้งผู้อื่นด้วย ใช่ครับ